بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان انبیاء کرام کو بھیج کر انسانوں کو یہ بتلایا کہ میری اس کائنات میں زندگی کس طرح گزاری جائے گی، میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں، کس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، اور تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو اللہ کے حکم کی سربلندی کی خاطر کوشش کرتے ہو. انبیاء کرام آتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، سب سے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے. مکہ المکرمہ دنیا کا بیچ ہے. پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں کے لیے تھے، الگ الگ قوموں کے لیے تھے. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اور قیامت تک آنے والی ساری قوموں کے لیے. آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت آفاقی ہے. پچھلے انبیاء کرام کی نبوت علاقائی تھی، وہ اپنی قوموں سے خطاب کرتے تھے، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، یا قومی یا اخوانی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یا قومی یا اخوانی نہیں ہے، یا ایوہ الناس ہے، یا ایوہ المؤمنون ہے، یا ایوہ الکافرون ہے. اور مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے یا ایوہ المؤمنون سے ہم مراد ہیں، نہیں، تم مراد نہیں ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والی قوم مراد ہے. اگر تم اطاعت کرو گے تم ہو گئے، اور اگر تم خاندانی مسلمان بن کے رہ گئے، اطاعت چھوڑ دی، تو تم اس میں نہیں ہو. یا ایوہ الکافرون سے ہندوستان کے ہندو مراد نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی بندہ جو اللہ کا باغی ہو وہ مراد ہے، ہم بھی ہو سکتے ہیں. ایمان والے اور کفر والے، یہ تقسیم، یہ تقسیم ہندو مسلم کی نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی برادری کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، سب کے لیے ایک حکم ہے. نماز پانچ وقت فرض ہے. ہم ہندوستان کے دور دراز کے مسلمانوں پر سات وقت اور مکے مدینے والوں پر چار وقت، ایسا نہیں. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، 2.5% ہے. دنیا کے کسی بھی خطے کا امیر مالدار آدمی ہوگا وہ زکوٰۃ نکالے گا، 2.5% نکالے گا. اس میں اللہ کے نبی کے علاقے، خاندان کی کوئی خصوصیت نہیں. دنیا میں آج تک ایسا کوئی قانون نہیں بنا، ایسا کوئی نظام نہیں بنا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، الفاظ نوٹ کر لیجیے آپ، دنیا میں اسلام کے علاوہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس نظام نے اپنے لوگوں کے لیے خصوصی رعایت نہ رکھی ہو، اپنے لیے کچھ، دوسروں کے لیے کچھ. دنیا کی وہ بڑی طاقتیں جنہوں نے اقوام متحدہ بنایا، ورلڈ بینک کا نظام بنایا، ایٹمی نظام کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھئے دوسرا آئٹم بم بنائے گا تو خلفشار پیدا ہوگا اور آپ بنا کر بیچیں گے تو امن رہے گا, یہ کون سا اصول ہے؟ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا راگ الاپتے ہو تو دنیا کے سارے ممالک کو بیٹھا کر چناؤ کرا کر 15 ممالک کو ایٹمی پاور دو, ویٹو پاور صرف 5 ممالک کو کیوں ہے؟ بنیادی ارکان 15 ہی کیوں ہے؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتا ان سے. دنیا کے دوسرے علاقے کے لوگ آپ کے علاقے میں آئے تو آپ کپڑے اتار کر چیک کرتے ہو, جاج فرنانڈیز ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے, وزیر دفاع تھے, امریکہ میں ان کو پینٹ اتار کر چیک کیا گیا, انہوں نے آ کر یہاں بتلایا بھی نہیں مارے شرم کے. وہ نہیں جانتے ہندوستان کس کو کہتے ہیں, یہاں کی حکومت میں کون کون لوگ ہیں. آپ بھی ایک مرتبہ ان کے یہاں کے آئے مہمانوں کو چیک کیجئے ایئرپورٹ پہ اس طریقے سے, اور بتائیے ان کو کہ سیکورٹی ہمارے یہاں بھی ہے, خطرہ ہم کو بھی ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں بنا جس نے امیروں غریبوں کو برابر کے حقوق دیے ہوں, کالوں اور گوروں کو برابر کے حقوق دیے ہوں, اپنوں اور غیروں کو برابر کے حقوق دیے ہوں. یہ خصوصیت صرف اور صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے. آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے اہل عرب, وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں الگ طرح کا انسان سمجھتے تھے, الگ کوالٹی کا, اور دنیا بھی ان کا احترام کرتی تھی. کیوں؟ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, زمزم پلاتے تھے, حج کراتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کراتے تھے. الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ ذمہ داری تھی, کسی کو زمزم کے پانی پلانے کا اختیار تھا, کسی کو خانہ کعبہ کھولنے کا چابی اس کے پاس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کے متولی سے کہا ذرا اس کو کھول دو, اس نے کہا نہیں ہم تمہارے لیے نہیں کھولیں. آپ نے فرمایا تھا ایک دن وہ آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں تم کو دوں گا. جب مکہ فتح ہوا چابی آپ کے ہاتھ میں, اور جس خاندان کے لوگوں نے آپ کے لیے خانہ کعبہ کھولنے سے انکار کیا آپ نے ان کو بلایا, وہ سمجھے آج تو ہماری گردن مار دی جائے گی. فرمایا لو اب میں تم کو یہ چابی دے رہا ہوں اور یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ قیامت تک یہ خاکی چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے, شیبی خاندان. آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں ہے, شاہ کے پاس وہ چابی نہیں ہے. آپ نے اس خاندان کو اعزاز کیا. مکے کے جن لوگوں نے آپ کو مکے میں پریشان کیا, مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پریشان کیا, جنگیں لڑی آپ کے خلاف, آپ پر حملے کیے, جب مکہ فتح ہو گیا دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب تو ان کے مکانات کھنڈر کر دیے جائیں گے, ان کے مکانات مسمار کر دیے جائیں گے, ان کو کھڑا کر کے صرف گردن نہیں ماری جائے گی, ان کی بوٹیاں کی جائیں گی, اسی کے مستحق تھے وہ. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی, آپ کا راستہ روکا, مکے میں آپ تھے, آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ہم نے پریشان کیا, مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد بھی ہم نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا, آپ عمرہ کمرے کرنے مکے آ رہے تھے ہم نے آپ کا راستہ روکا, صلح کی گئی اس صلح کے اندر جی بھر کے بدتمیزیاں ہم نے کی, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اسلام کو غلبہ نصیب ہوا ہے, آپ کے پاس مادی طاقت بھی ہے, روحانی طاقت بھی ہے, افرادی طاقت بھی ہے, آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں. دنیا کے دستور تو یہ ہے کہ جب آدمی دشمن کے اوپر قابو پاتا ہے تو جی کھول کے انتقام لیتا ہے, اور صحابہ وہی کہہ رہے تھے, صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج جی کھول کر انتقام لینے کا دن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے, انتقام لینے کا دن نہیں ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے. اور صحابہ سے کہا خبردار یہ نعرہ مت لگانا, اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو کہ آج تم حاکم کی کرسی پر کھڑے ہو اور دشمن محکوم کرسی پر کھڑا ہے. آپ بھیا ہاں دنیا میں ہوتا ایسا ہی ہے, لوگ انتقام لیتے ہیں, لیکن نہیں, میں تم سے انتقام نہیں لوں گا, میں تم سب کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں. اور صحابہ سے کہا ان کو سینوں سے لگا لو, اسلام قبول کرنے کی شرط پر نہیں, اسلام تو انہوں نے بعد میں اپنی مرضی سے قبول کیا. فرمایا سب کو معاف کر دو, بھول جاؤ سب کو, نئی زندگی شروع کرو, جاؤ تم سب کو اللہ کے واسطے میں نے معاف کیا. اس اعلان کے بعد مکے والے پانی پانی ہو گئے. اب وہی سارے سردار جو کل تک کمانڈ کرتے تھے مقابلے میں آتے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کی چھایا نشان اعزاز دیا. ہمارے یہاں کچھ نادان ہیں جن بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا ہے, تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, ابھی تاریخ پڑھنے کا شعور نہیں پیدا ہوا. سب وہ فلانے نے ایسا لکھا فلانے نے ایسا لکھا کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح ہونے کے بعد مکے والوں کو اعزاز کیوں دیا, دشمنان اسلام تھے. ارے ظالموں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. کسی ایک پارٹی کے اندر ایک آدمی اونچے عہدے پر ہے, وہاں اس کی انبن ہوئی, اس نے پارٹی چھوڑا, دوسری پارٹی میں ممبر بن رہا ہوتا ہے, رکنیت قبول کر رہا ہوتا ہے اور منسٹری اس کو دی جاتی ہے. اب پارٹی کے ورکر تھے, ہم تو 20 سال سے پڑھے تھے, ہم کو نہیں دیا, تم ورکر ہو اپنا کام کرتے رہو. یہ حکومتوں کے اپنے مسائل ہیں. کسی ایک کمپنی میں ایک آدمی اونچے عہدے پر ہوتا ہے, اس نے کمپنی چھوڑی, دوسری کمپنی نے اس کو بلایا اور اسی وقت اس کو منیجر پوسٹ پر بٹھا لیا. چپراسی کیا ہے, میں تو 20 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اعزاز دیا اور عہدے دیے. کیوں؟ اختلاف نظریے کا تھا, صلاحیت میں کمی نہیں تھی. حضرت خالد ہوں, حضرت معاویہ ہوں, بہت سے اہل مکہ, اکرمہ ہوں, اکرمہ ابن ابی جہل مکہ چھوڑ کر نکل گئے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں سب کی معافی ہو جائے گی, میری کیسے ہوگی, میرا باپ بھی اللہ کے نبی کا دشمن تھا اور میں بھی اللہ کے نبی کا دشمن ہوں. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, ان کی بیوی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ کیا میرے شوہر کے لیے معافی ممکن ہے؟ فرمایا لے آؤ. وہ دور جا چکے تھے, بیوی نے کشتی پہ سوار ہو کر کھاڑی کو پار کیا, اپنے شوہر کو آواز دی, اکرما سنو سنو سنو, چلو دربار نبوت میں. کہا پاگل ہو گئی ہو, مجھ کو تو لوگ دیکھتے ہی چھلنی کر دیں گے. وہ کہا نہیں, میں اللہ کے نبی کی اجازت لے کر آ رہی ہوں. کہا میری معافی کے لیے؟ ہاں میرے لیے معافی ممکن ہے, ممکن ہے, چلو. آئے, اسلام قبول کیا, تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو نوازا. بتاؤ دنیا کی کوئی مثال. عجیب, 20-25 سال کے اندر دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات آئے, ملکوں کے تختے پلٹ دیے گئے, تہو بالا کر دیا گیا, کیسی لوٹ مچی, خاندان کے خاندانوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, انتقام ٹھنڈا ہونے کو ختم نہیں ہو رہا, تیار نہیں ہو رہا. وہ صدام کی فیملی ہو, قذافی کی فیملی ہو, یا مصر کے حکمرانوں کی فیملی ہو, مصر کی چنی ہوئی حکومت مرسی کی, جمہوری طرز سے چن کر آئی ہوئی حکومت کو پلٹنے کے لیے فوج کے انقلاب کا نام دیا گیا. تماشے ہو رہے دنیا کے اندر. اس وقت ضرورت ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو زندہ کرنے. اور مسلمانوں یہ بھول جاؤ کہ اسلام کا بول والا ہوگا تو ہم سر بلند ہوں گے, نہیں, اللہ کا دین سر بلند ہوگا. جتنی گنجائش اس میں ہمارے لیے ہے اتنی ہی گنجائش ان سارے انسانوں کے لیے ہے جو اسلام سے دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور دیا, اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا, میرے خاندان کے لوگوں ہمارے اندر اکڑ بہت ہے, ہم فلانے خاندان کے, ہم فلانے خاندان کے. فرمایا من بطا بھی عمل ہو لم جسری بھی نصب ہو, اگر عمل میں کوتاہی ہوگی تو نصب اس کو لیبل نہیں کرے گا. اللہ کے یہاں عمل معتبر ہے, اللہ کے یہاں تقوی کی طاقت ہے, خاندان کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں. حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے فرمایا, میری لخت جگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہو اس بنیاد پر تمہاری نجات ہو جائے گی, تم کو بھی حساب دینا ہوگا. آپ نے مسلمانوں کو دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ عطا, اپنے حج کے موقع کے خطبے پر آپ نے فرمایا تھا, لوگوں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا. لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا. حل بلک تو میں نے پہنچا دیا, ہاں پہنچا دیا. تین بار سوال کیا, پہلے صحابہ سمجھ نہیں پائے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے. آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حل بلک تو, جب صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے ہیں تو ان کی چیخ نکل گئی, آوازیں نکل گئی, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. خداوند قدوس نے آپ کو حکم دیا تھا, مکلف بنایا تھا, یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر ہماری جو آیتیں اتر رہی ہیں, جو احکامات اتر رہے ہیں, ان کو ہمارے بندوں تک آپ پہنچا دیجئے گا. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو اپنی ذمہ داری سے آپ بری نہیں. ذمہ داری کتنی تھی اس کو سمجھ لیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچانے کی ذمہ داری کتنی تھی. قرآن نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے, ذمہ داری اتنی تھی کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا دیں. وہ نہیں مانتے تو راتوں میں کڑھیں اور روئیں اور گھر جا کر کنڈی پیٹ پیٹ کر بلائیں, ان کی کڑوی کسیلی سنیں, ان کے دھکے سہیں اور پھر سمجھاویں, اس کے آپ مکلف نہیں تھے. لیکن آپ جاتے تھے, دشمنان اسلام کے مکان پر جاتے تھے. جن لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, وہ اپنے واقعات خود سناتے تھے اور سناتے ہوئے زار و قطار روتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کہا, ایسا کہا, ایسا کہا, یوں جھڑکا, یوں پلٹایا. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آتے تھے, ہم کو نفرت تھی آپ سے, ہم چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے, بات سننا نہیں چاہتے تھے, ہم انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ آپ کو چھڑک دیتے تھے, نکل جاؤ یہاں سے, لوٹ جاؤ, آئندہ مت آنا ہمارے گھر پر. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب تو نہیں آئیں گے, لیکن آئندہ کل پھر دیکھو تو پھر تشریف لائے. خالد فرماتے ہیں ہم اس بات کو سوچ کر آج ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچانتے نہیں تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے بار بار دعا کی کہ اللہ میری قوم کو یہ ہدایت دے کہ مجھ کو پہچان. نبی کا مقام کیا ہوتا ہے, نبی کی شخصیت کیا ہوتی ہے, امت اس کو پہچان لے. جب پہچان لے گی تو رویہ یہ نہیں ہوگا. دن میں تو آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا دیتے, اور وہ لوگ جو بدتمیزیاں کرتے تھے, آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, اس کا آپ کو ڈر رہتا تھا کہیں میری قوم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیوں؟ اللہ کو جلال تو بار بار آ رہا ہے اور اللہ بندوں سے کہہ رہے ہیں, بندوں خبردار, میرے محبوب کو بے سہارا مت سمجھو, میں طاقت کا استعمال کروں گا. تو بڑے بڑوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے میں, وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. مکے والوں, پچھلی قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھی, پیسے والی تھی, جنگجو تھی, لیکن جب ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر وقت نہیں لگا. تم تو ان کا دسواں پرسنٹ بھی نہیں ہو. رات میں کھڑے ہو کر آپ اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر دیر تک اسی آیت کو دہراتے رہتے, دیر تک اسی آیت کو پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے. کئی کئی گھنٹے آپ تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا. خداوند قدوس کو پیار آ رہا ہے. خداوند قدوس کہہ رہے ہیں طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے ہمارے محبوب, ہم نے جو قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ گئے, الا تذکرۃ لمن یخشی. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جو سنتا ہو اس کو آپ سنا دیجیے. اس کے بعد خداوند قدوس بندوں سے کہہ رہے ہیں میرے بندو, قرآن کو بھی پہچانو اور میرے پیغمبر کے مقام کو پہچانو. مجھے طاقت کے استعمال پر مجبور مت کرو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس ذات کا, اس خدا واحد ذوالجلال کا, زمین و آسمان کا مالک, وہ تمہاری تمام شرارتوں کو دیکھ رہا ہے. الرحمن, وہ تو انتہائی رحم والا ہے, اس لیے تم پر عذاب نہیں بھیج رہا. آپ کی منصبی ذمہ داری صرف سنا دینا تھا, کڑھنا, بار بار جانا, تکلیفیں برداشت کرنا, یہ ذمہ داری نہیں تھی. قرآن بار بار کہہ رہا ہے لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر. آپ کو ہم نے ان کے اوپر نگہبان اور نگراں بنا کے نہیں بھیجا. اتنے لوگ اسلام کیوں نہیں لائے؟ جیسے اسکول میں پرنسپل صاحب پوچھتے ہیں ٹیچر سے, بچے فیل کیوں ہو گئے, اتنے بچے غیر حاضر کیوں ہیں, اتنی فیس کم کیوں آئی ہے, جو عام طور پہ ہوتا ہے. کسی کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں اسکول والے, اللہ ان کو بھی عقل. کمیاں دور کہاں سے ہوں گی, ادھر توجہ نہیں ہوتی ہے. ٹیچروں پر اپنی بڑاس نکال کر اپنا ارمان پورا کر. خدا بندے قدوس کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب تک مکے والے اسلام داخل کیوں نہیں ہوئے, اتنے کم لوگ کیوں آئے. آپ سنا دیں, مانتے ہو مانے, نہ مانتے ہو نہ مانے. عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں, جہنم چھوٹی نہیں ہے. اتنے بہت سے لوگ کہاں جائیں گے, سب کمبخت جہنم میں جائے تب بھی 25% بھرے گی, 75% جہنم تب بھی خالی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں صحابہ سے پوچھا حل بلغ کو, کیا میں نے پہنچا دیا؟ پہلے صحابہ سمجھے نہیں, پھر پوچھا حل بلغ کو, حل بلغ کو. اب صحابہ سمجھے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ نہیں کر دی. صحابہ کی چیخ نکل گئی, یا رسول اللہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے ہماری خاطر جو کچھ کیا ہے, قیامت تک آنے والی انسانیت آپ کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی. آپ کا کام صرف پہنچانا تھا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کھپایا, اپنے گھر والوں کو کھپایا. اس وقت آپ نے خدا بند قدوس سے کہا تھا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے خدا تو گواہ رہنا, اے خدا تو گواہ رہنا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ روز قیامت پچھلے انبیاء کرام کی امتیں آئیں گی, پروردگار انبیاء کرام سے پوچھیں گے تم نے میرا دین امت تک پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچا دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ پہنچا دیا. ان امتوں سے پوچھیں گے تم تک دین پہنچا میرا؟ وہ نالائق کہہ دیں گے نہیں پہنچا. موسیٰ علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی, عیسیٰ علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس آپ کی تعلیمات نہیں پہنچی. پروردگار انبیاء سے کہیں گے بھی امت کو انکار کر رہی ہے, پھر گواہ لاؤ, تم نے پہنچایا گواہ لاؤ. ہم امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. امت محمدیہ پچھلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی قرآن میں یہ بات کہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرے مقام پر کہا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امت محمدیہ بلائی جائے، ان سے پوچھا جائے گا پچھلے انبیاء کرام نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا تھا؟ امت محمدیہ کہے گی ہاں پہنچایا تھا. ان سے پوچھا جائے گا آپ تھے اس وقت؟ امت محمدیہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تم تھے اس وقت؟ نہیں ہم تو نہیں تھے. تو پھر گواہی کی بنیاد پر دے رہے ہو ہم سے ہمارے پیغمبر نے بتلایا؟ پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا امت نالائق، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا امت نالائق تھی، اور پیغمبر سے ان کے صحابہ نے اور ان سے ان کے شاگردوں نے ان سے ان کے شاگردوں نے واسطہ در واسطہ ہم تک آپ تک اور قیامت تک انسانوں تک وہ باتیں پہنچی ہیں. جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو وہیں پر فائل بند کر دی جائے گی، اب آگے جرح نہیں ہوگی. خداوند قدوس روز قیامت سوال کریں گے انبیاء کرام سے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے پروردگار سن لیجئے، میری امت اقرار کر رہی ہے اور الحمدللہ قیامت کے دن امت محمدیہ انکار نہیں کرے گی، دوسری امتیں انکار کر دیں. اس قول و قرار کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری تعلیمات کو اور اس دین کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. صحابہ نے اس وصیت کو لیا اور دنیا میں پھیل گئے. مکے اور مدینے میں صحابہ یہ قبریں بڑی مقدار میں نہیں ملتی، نکل گئے، ہندوستان بھی آئے. پہلے صحابہ کی آمد ہوئی، پھر اہل اللہ کی آمد ہوئی، اور اس ملک میں بھی اسلام کی تعلیم پہنچی. یہ سرزمین بہت نرم تھی، یہاں بسنے والی قومیں بالکل سادی خالی ذہن تھی، باہر سے آنے والی قوموں کا استقبال کیا اور باہر سے آنے والی قوموں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا، یہیں مرنے اور دفن ہونے کا فیصلہ کیا. اس ملک میں بہت سی قومیں آ گئیں، صرف ایک قوم ایسی تھی جو ہندوستان رہنے نہیں آئی تھی، اس ملک کو لوٹنے آئی تھی، وہ تھے انگریز. یہاں پر کالج میں پڑھنے والا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ فون پر سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ باہر سے آئے تھے، ایک انگریز کے خلاف ہنگامہ کیوں ہو رہا تھا؟ جواب سن لو، دنیا کی ساری قومیں آئیں، ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا، اپنی صلاحیتوں سے اس کو اجاگر کیا، ہمارے مسلم بادشاہوں نے ہندوستان کو رونق دی، تاج محل دیا، لال قلعہ دیا، حکومت کا نظام دیا، ٹیکس کا نظام دیا، سیکورٹی کا نظام دیا، پیمائش کرائی، راستے بتلائے، ڈاک کا نظام دیا، یہ سارے کارنامے مسلم بادشاہوں کے، اور اس سرزمین کو اپنا وطن بنا کر یہیں رہے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا. انگریز ہندوستان میں رہنے نہیں آیا تھا، یہاں کا پیسہ لوٹ کر انگلستان لے جانے کے لیے آیا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے، اس ملک میں جتنی قومیں باہر سے آئیں کسی بھی قوم نے دوسری قوم کو مٹانے والا کام نہیں کیا. غور سے آپ سنیں، کسی بھی مذہب نے دوسرے مذہب کو مٹانے کا کام نہیں کیا. اس ملک میں اسلام نے دوسرے مذاہب کو مٹانے کا کام کبھی نہیں کیا. دوسرے لوگ اسلام کے دامن میں آنا چاہتے تھے، استقبال آلن سال، لیکن کبھی طاقت کے طور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا، اور اسلامی بنیاد اور اصول ہے کہ طاقت کے زور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے. اگر کوئی طاقت کے زور پر کسی کو کلمہ پڑھا دے تو نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے والے کا ایمان معتبر ہوگا. مولوی کاشف صاحب آگے رہیں گے، طاقت کے زور پر کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. اور بات آئی تو بتا دوں، جس وقت ہندوستان میں مسلم بادشاہ حکومت کر رہے تھے اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں، اس وقت کی آبادی کے اعتبار سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہاں جتنے مسلمان ہیں اس وقت کی تعداد جو تھی 20-25% سے اوپر اس وقت بھی نہیں تھے, اور آج بھی نہیں ہے, آبادی بڑھتی ہے. آپ مجھے بتلائیں اقلیت اکثریت پر حکومت کب کرتی ہے؟ ایک دو دن نہیں, تقریباً 800 سال حکومت کی ہے, اور مذہب کی بنیاد پر کوئی فساد نہیں ہوا ہے, مذہب کی بنیاد پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے, کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں کہ کسی مسلم بادشاہ کے دور میں مذہب کی بنیاد پر فساد ہوا. انہوں نے آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑانا اور اقتدار پر قبضہ کرنا شروع کیا. پھر اس کی مزاحمت ہوئی. ایک بات اور عرض کر دوں, اس ملک میں بہت سی قومیں تھیں, مسلمان ہی کیوں لڑ رہا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے, سوال کا جواب سن لیجیے, تفصیل اگرچہ موقع نہیں لیکن اصولی جواب دے رہا ہوں. دوسرے کسی مذہب والے کے پاس کوئی مذہبی نظام نہیں ہے, نہ کل نہ آج. کسی بھی مذہب کے پاس ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر کوئی نظام نہیں ہے, حکومت چلانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اسلام کے پاس نظام ہے, اور انگریز صحیح معنوں میں اپنا مد مقابل مسلمانوں کو ہی سمجھ رہے تھے. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے پاس نظام ہے, اٹیک یہی کر سکتے ہیں, مقابلے میں یہی آ سکتے, دوسرا کوئی آئے گا نہیں. اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اقتدار اور حکومت مسلمانوں سے لی تھی, انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی, دوسری قومیں ان کی صحت پہ کیا فرق پڑنے والا تھا؟ وہ پہلے مسلم بادشاہوں کی رعایا تھے, پھر انگریز کی رعایا ہو گئے. بگڑا ان کا نہیں تھا, بگڑا ہمارا تھا, لٹے ہم تھے. اسی بنیاد پر دلی کی جنگ میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہا ہے, اور 1857 سے لے کر 1912 تک میدان مسلمان. بہرحال وہ ایک تفصیلی داستان ہے, وہ بیان کرنے کا موقع نہیں. آج جو میں نے اپنی بات کہی, میں کچھ دیر کے بعد روانہ ہو جاؤں گا, 10-15 منٹ مولانا کاشف صاحب آپ کے سامنے گفتگو کریں گے, ان کی طبیعت چاہے گی اس موضوع پر کچھ بول دیں گے, ورنہ اصلاحی بات کریں. میں اپنی بات مکمل کروں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کو ایک ایسا نظام دیا ہے, ایک ایسا دستور دیا ہے جو ساری انسانیت کے لیے بہترین یکساں سول کوڈ ہے. اگر کسی کو سول کوڈ چاہیے تو آئیے, ہم دیتے ہیں آپ کو. ہندوستان میں کبھی کبھی میڈھک تر تر کرتے, ایک سے میں نے پوچھا اس ملک میں یکساں سول کوڈ ممکن ہے؟ چپ لاؤ. جس ملک میں ہزاروں تہذیبیں ہوں, 35 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والی انسانیت رہتی ہو, الگ الگ صوبوں کے الگ الگ تہوار ہوں, الگ الگ طریقے ہوں, شادی بیاہ کا الگ انداز ہو, رسم و رواج الگ الگ ہو, سب کو مار کے آپ ایک دھرنے پر کیسے لائیں گے؟ ملک کا ایک خطہ رام کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, راون کو جلاتا ہے, دوسرا خطہ راون کو بہادر سمجھتا ہے, فاتح سمجھتا ہے, رام کو بزدل سمجھتا ہے, رام کو جلاتا ہے. کیا کرو گے آپ؟ آدھا ہندوستان ادھر ہے, ساؤتھ کا علاقہ پورا آدھا ادھر ہے, پہلے ان دونوں کو ایک کر دو. جن لوگوں نے یہاں دستور بنایا ہے وہ بیوقوف نہیں, سمجھدار لوگ تھے, اور جو لوگ یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہیں وہ دیش کے ہمدرد نہیں ہیں, چونکہ ان کو ماحول گرم رکھنا ہے, نفرت کا ماحول زندہ رکھنا ہے, انگیٹھی میں کوئلہ ڈالتے رہنا ہے, آگ بجھے نہیں, اس لیے وہ کچھ کچھ دن میں ٹوٹے مارتے رہتے. ان کو بھی پتا ہے جب اڈوانی صاحب وزیر داخلہ تھے اور نائب وزیر اعظم تھے, اس وقت ہندوستان میں واقعتاً سب سے پاورفل شخصیت اڈوانی کی تھی, باجپائی دورے ہو گئے, جو وہ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا. علماء کا ایک وفد گیا ان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے, آپ لوگ رام راج کی بات کرتے ہو تو رام راج ہے کیا؟ کسی کتاب میں ہے, کہیں نظام ہے اس کا؟ ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں بھائی, ہمارا اسلامی نظام حکومت یہ ہے, قرآن کا دستور یہ ہے, حدیثیں یہ ہیں, فقہ یہ ہیں, آپ پڑھ لیں, انگلش میں ہے. آپ کا رام راج کہاں ہے ہم ذرا پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی بھولے بھالے آدمی چلے آئے میرے پاس. ارے بابا وہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم کہ رام راج کیا ہے. یہ پولیٹکس ہے, سیاست ہے, آپ لوگ چاہے پیے ناشتہ کرے اور جائے, کہاں وقت ضائع کرنے آپ آ گئے. ہمارے پاس کوئی رام راج کا نظام نہیں. تو ماحول ہے, پولیٹکس ہے. وہی خرافات کل تک وہ لوگ کر رہے تھے جو آج پارلیمنٹ میں ہنگامہ کر رہے ہیں. دھلے ہیں کیا وہ؟ آج ہم جاتے ہیں مہاراج حکومت کے پاس کوئی درخواست دیتے ہیں, صاف کہتے ہیں وہ تمہارے ہمدرد جو آج کیسے کر رہے ہیں, 15 سال تک وہ تھے, وہ کر کے کیوں نہیں گئے؟ یہ تماشے. سیدھی سی بات یہ ہے, اسلام وہ آفاقی نظام تعلیم ہے, وہ آفاقی نظام حکومت ہے جو پوری دنیا کو امن فراہم کرتا ہے, اتحاد فراہم کرتا ہے, اکسانیت فراہم کرتا ہے. دنیا کو اگر امن چاہیے اس نظام کے قریب آئے. پرچیاں آئی ہوئی ہیں, میں ان پرچیوں کا جواب دے دوں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, ابھی تک میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور میں قربانی کروانا چاہتا ہوں, کیا میری قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جبکہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ بنا عقیقے کروائے قربانی نہیں ہوتی. عقیقہ مستحب ہے, ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, آپ اگر صاحب حیثیت ہے تو آپ پر قربانی ضروری ہے. عقیقہ کرا لے مرضی آپ کی, لیکن عقیقے کی بنیاد پر قربانی موقوف نہیں ہوگی. قربانی آپ پر ضروری ہے, نہیں کرائیں گے تو گنہگار ہوں گے. عقیقے کے بغیر قربانی ہو سکتی ہے, عقیقے کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے, عقیقے کے بغیر حج ہو سکتا ہے. دوسرے فرائض اپنی جگہ پر, عقیقہ نہیں ہوا تو کروا لو, لیکن اس کی بنیاد پر کوئی کام رکے گا نہیں. دوسرا سوال کر رہا ہے, ابھی تک عمرہ نہیں کیا ہوں, صرف حج کرنا چاہتا ہوں, کیا میرا حج ہو جائے گا؟ جبکہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ بنا عمرہ کیے حج نہیں ہوتا. اللہ جانے کون بڑے ہیں اس کے, ایسا مسئلہ نہیں. حج فرض ہے, عمرہ آپ کی مرضی ہے, کریں یا نہ کریں. جس وقت آپ حج کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ اس سفر میں عمرہ کر لیتے ہیں تو مرضی آپ کی, نہیں کرتے ہیں صرف حج کرتے ہیں تب بھی حج ہو جائے گا. صرف حج کریں گے اس کو حج افراد بولتے ہیں, اور عمرہ بھی کریں گے تو اگر حج کے ساتھ جوڑ کر کریں گے تو قران کہلائے گا, اور الگ الگ کریں گے جسے عام طور پہ کرتے ہیں, گئے عمرہ کر لیا, احرام کھول دیا, حج کے ٹائم پہ حج کا احرام باندھ لیا, اس کو تمتع کہتے ہیں. عمرہ کرنے نہ کرنے سے حج کا کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بینک میں جو پیسہ رہتا ہے اور وہاں کچھ پیسہ بڑھ جاتا ہے, وہ انٹرسٹ ہے یا ہمارا نفع ہے؟ وہ انٹرسٹ, ہم اس کو استعمال کریں؟ نہیں, جس کا سود کا پیسہ ہے وہ اپنے کسی بھی بینیفٹ میں استعمال نہیں کر سکتا. وہاں سے اس کو نکال لیں اور پریشان حال خستہ حال کسی کے پاس کھانے کو نہ ہو, دوا کے لیے پیسے نہ ہو, بدن پر کپڑے نہ ہو, بالکل لو گریڈ یعنی جو آدمی کما کر کھانے کے لائق نہیں ہے, اس کے تو اوپر وہ پیسہ استعمال کیا جائے گا. اب میں دعویٰ دیتا ہوں مولانا کاشف صاحب کو, تشریف لائیں, 10-15 منٹ بات کریں.